Welkom iedereen bij IT-Bende 132 van 9 december 2011. In de box hangen Luc Sala, Daap Punt, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Ik zit hier half met koorts. Dus het wordt vanuit mijn kant een heel intelligent gesprek. Maar gelukkig is de rest helder. Wat een bak vandaag. Ja. Microsoft heeft in Amerika answerdesk.com gelanceerd. Het is in Europa nog niet toepasbaar, maar je kan daarvoor $49 op afstand kan je PC laten fixen en je kan je virus laten verwijderen voor $99. Is er binnenkort, als dit allemaal doorzet, dan gaat er niemand meer naar het bedrijfje op de hoek om zijn PC te laten repareren. Gaan we allemaal naar answerdesk.com? Nou, dit is inderdaad een ontzettende bedreiging voor dit mannetje op de hoek, hè, die dat nu allemaal doet. Mm-hmm. Ja, mijn computer werkt niet meer, dan ga ik toch naar het mannetje op de hoek. Helaas voor bedrijven als Mediamarkt en zo, waar ze dat niet doen. Dat ook wel een beetje proberen hoor. Ze hebben ook een service desk. Maar Microsoft moves naar de retailer, naar de mom en pop shop. Is het probleem niet dat er veel te veel versmalling is? Ik bedoel, zou ik bij Microsoft terecht kunnen omdat mijn dual boot het niet meer doet of zo? Microsoft help je natuurlijk met als uitgangspunt dat je wel Microsoft spullen gebruikt. Dus je kan het ook zien als een soort laatste strohalm. Van nou ja, laten we dan in godsnaam proberen om de mensen nog wat beter aan ons te binden. Omdat ze anders straks de cloud invluchten. Hmm. Ja. En dan naar andere partijen dan Microsoft natuurlijk. Ik zie het niet. Ik zie een zo'n groot bedrijf niet in staat om voor kleinere bedrijfjes, zelfs dan over de man om de hoek, de computerwinkel om de hoek hebben, om die rol op zich te nemen. Grote partijen zoals Getronics of zo, weet je, of KPN, die geloof ik ook nog wel eens iets met MKB en servers en met online backup geprobeerd hebben. Ja, die zijn totaal niet in staat om bedrijven waar als je iets belooft je het ook echt waar moet maken. Om daar dienst aan te verlenen op een succesvolle manier. Maar het opent wel de deur ook naar een andere techniek. Als dit een gerenommeerde manier is om hulp in te vragen, kan het bedrijfje op de hoek ook met TeamViewer eerder klanten over de streep trekken om dat te gaan doen. Want dan, ik neem, op dit moment vinden particulieren toch het een beetje eng om een bedrijfje op de hoek toegang tot hun computer te geven remote. Gewoon uit dat ze het gewoon eng vinden. Ze brengen hem wel, maar ze willen hem niet remote. Dat is wel misschien dat de technologie wel bruikbaar is voor die kleine bedrijven. Maar ik zie niet dat ik bedoel, Microsoft heeft ook al altijd lang zo'n performance monitor tool. Waarbij je met power van de cloud op afstand je hele serverpark kunt laten bekijken. Mm-hmm. En het staat valt natuurlijk gewoon met het vertrouwen in het bedrijf. Ja. Dat iets kan, wil natuurlijk niet zeggen dat het ook gaat lukken, zou ik maar zeggen. Nee, ik heb dat die tool ook gezien, maar het betaalmodel is niet erg zinvol voor het gemiddelde MKB. Dus dat gaat niet aanslaan, denk ik. Office 365 gaat dat wel aanslaan. Er worden nog steeds geen cijfers uitgegeven, maar nu gaat Microsoft met HP samenwerken om clouddiensten aan te bieden, interne clouds binnen bedrijven of externe clouds voor Office 365. Ja, ik moet dan een beetje denken aan die topman van Telegraaf. Die vroeger zei van als het slecht gaat, dan komen we met percentages en als het goed gaat, komen we met harde cijfers. Mm-hmm. En ik denk dat het uitblijven van cijfers, ja goed, iedereen heeft er natuurlijk al mee getest. En we weten allemaal dat het qua functionaliteit nog maar een fractie is van wat Google kan. Mm-hmm. Dat het qua kosten een veelvoud is van wat Google ervoor rekent. Dus ik denk dat over het algemeen Microsoft wel iets meer ervaring heeft in een traditionele kantoormarkt. Dat ze heel goed weten wat de mensen daar willen, om de dood eenvoudige reden dat de mensen dat jarenlang gebruikt hebben zonder dat er een alternatief was. Maar ja, het moet ook wat kosten. En natuurlijk als je het vergelijkt met traditionele offline licenties kopen, ja, dan valt het allemaal reuze mee. Alleen ja, dat is natuurlijk wel wat de mensen tot op heden allemaal gedaan hebben. Dus die licenties hebben ze al. Ja, ga dan niet zeggen van het kan niet veel goedkoper. Dan moeten ze in één keer die licenties kwijt. Ja, op een of andere manier lukt het Microsoft toch altijd weer om, als je van eerst van OEM werkplekken naar de terminal server omgeving gaat, om dan weer alle Office licenties te vernieuwen. Dus misschien lukt het. Slim, hè? Ja. Ja, maar misschien lukt het alsnog om ook dit weer door te pushen links of rechtsom. Mijn idee is nog altijd dat er ergens op een bepaald moment 64 bits only uitgegeven wordt of zo. Dus... Ja, dat 64 bits zat ik van de week ook over na te denken. En toen dacht ik van, nou, als je nu kijkt naar de apparaten die er nu zijn op de markt. En met apparaten bedoel ik dan laptops, desktops, servers, maar ook telefoons. Dan zijn er apparaten waarbij niemand het zich ooit heeft afgevraagd of het 32 of 64 bits is. Ik bedoel, heeft Apple je ooit lastiggevallen met of een iPhone 4 of een 4S of een 3 of een 3GS of dat 32 of 64 is? Mm-hmm. Weten die mensen ook wat dat betekent? En als een telefoon 16 gig intern geheugen heeft, zou dan een 32 of een 64 bit besturingssysteem zijn dat eronder zit? Mm-hmm. En er zijn natuurlijk nog heel veel telefoons die gewoon nog minder hebben dan 4 gig of precies stoppen bij 4 gig. Ja. Maar ja, wat heeft de gebruiker daarmee te maken? Los van het feit dan dat de fabrikant dan zegt van ja, onze telefoons zijn zo langzaam, onze laptops zijn zo langzaam, omdat we niet meer dan 4 gig kunnen adresseren voor een 32 bits OS. Dat wil niemand horen. Dus ik vind ook een beetje dat het, ja, wij als techneuten snappen dat het 32 of 64 is, maar ja, niemand maalt daarom. Uiteindelijk zal het allemaal naar 64 gaan, omdat dat de enige manier is om... Datzelfde heb ik altijd me afgevraagd waarom Windows 64-bit in godsnaam een Program Files x86 folder heeft. En ja, precies. Ja. Program, ja. Files. Het, ja, interesseert een consument. Geen barst wat het is. Nee. Het moet gewoon werken. Om het je lastig te maken, want er moeten namelijk alle knowledge base artikelen van alle softwareprogramma's moeten allemaal worden geüpdate. En ja, op een 64-bit systeem zit de Program Files x86 moeten dan bijstaan. En in de registry moet je dan de WOW 6432 ertussen wurmen en zo. Ja, ik ben je al kwijt. Ja, het is heel vervelend gewoon. Hetzelfde dacht ik eigenlijk over VoIP lange tijd. Hè? Voice over IP wordt natuurlijk ook al jarenlang beloofd. Van, dat gaat onze levens dramatisch veranderen. En ik denk dan als boerenlul, als het nou werkelijk zo goed is, waarom zorgen die grote partijen zoals een KPN of zo er dan niet voor dat zij gewoon aan hun achterkant het allemaal VoIPen? Waarom moeten wij er dan mee lastiggevallen worden? Met nieuwe centrales, met nieuwe toestellen, met nieuwe switches. Wat een onzin. Nou ja, ze brengen het natuurlijk nu tot aan je modem. Tot aan je huis. En dan gaat het weer verder over je analoge draadje. Dus ze zijn op die manier bezig. Ja, dat is voor thuis natuurlijk, hè? Ja. Dus dat is voor de diensten. Maar als je op kantoren kijkt, ja, dan heb je natuurlijk toestellen nodig. En dat kunnen dan slimme toestellen zijn of domme toestellen. He, je kan natuurlijk een ouderwetse DECT-telefoon aansluiten op een DuoFox, zou ik maar zeggen. Of zo'n een QuadroFox. Mm-hmm. Een AB-converter. En dat kan je ook met VoIP doen. Maar ja, waarom moeten de beslissers, de eindgebruikers daar zoveel kennis van hebben? Waarom is het dan niet al lang zoals het zo goed is? Waarom moet dan toch de eindgebruiker daarvoor betalen en daar kennis van hebben? Ja, het is gewoon de VoIP is toch nog veel te veel in de kinderschoenen op dat punt. Zeker zakelijk. Er zijn implementaties van natuurlijk, maar ik bedoel eigenlijk alleen aan te geven van als er iets nieuws onder de zon is, ja, wie is dan je doelgroep voor het delen van het nieuws? Hmm. Ja, dat zie je steeds vaker nu er van die grote bedrijven in één klap met een heleboel mensen contact kunnen hebben. Noem ik een Twitter of een Facebook of zo. Maar goed. Office 365, we gaan het allemaal zien hoe dat in het MKB en in Nederland aanslaat. Volgens mij op dit moment niet. Ook al gaat HP nu Enterprise Services samen met HP met Microsoft opstarten. Wat ik ook interessant vond in het nieuws is dat er een kill switch komt in Windows 8. Voor devices, maar ik neem aan dat het dan mogelijk ook geldt voor gewone PC's. Dus dan... Als je dan toch Chrome geïnstalleerd hebt, waar jij het voor de podcast over had, dan kan het in ieder geval weer gekild worden door Microsoft als onbetrouwbare software. Ja, nou ja, los van de hele inhoudelijke discussie over Windows 8, denk ik dat aan de buitenkant, hè, gewoon als Windows 8 als fenomeen, ja, dat het komt allemaal steeds sneller en het volgt elkaar steeds sneller op. Ik denk dat de gebruikers er nog niet op zitten te wachten. Dat was eigenlijk al bij Windows 7 zo. Ik denk dat het apps bijkopen en het toch richting abonnementen duwen van Windows 8. Dat het mogelijk wel eens de kill switch voor Windows kan zijn. Precies, ja. Dat denk ik ook. Zoals ik denk dat de IE9 browser... Ze hebben zelf de kill switch verkeerd geïnterpreteerd. Ja. De andere fout die Microsoft gemaakt heeft, is dat ze Windows XP te goed gemaakt hebben. En niemand wil het kwijt. Maar je wordt gedwongen. Je moet over. En dat vind ik zonde. Ja, zelfs als het niet zo is, als je dat gevoel hebt, dan is het toch zo. Nou, het wordt binnenkort, wat is het, binnen een jaar, wordt het niet meer ondersteund. Ja. 2012 komt ook alles. Het is niet alleen Microsoft hoor, het zijn ook andere softwareleveranciers en hardwareleveranciers die gewoon pertinent geen drivers of ondersteuning meer bieden voor Windows XP. Dus je moet op een gegeven moment, moet je wel over. En dat is jammer, want XP is licht, het is snel, het is simpel, het is oud voor een gemiddelde gebruiker. Het is wel oud. De eindgebruikers want we hebben het over waarom moeten mensen dit en dit en dit en dit weten. De mensen moeten veel meer van computers weten op Windows XP. Dus het systeem zit veel dichter bij de eindgebruiker. En ik denk dat dat niet wenselijk is voor eindgebruikers. Want die willen zo ver mogelijk van die hele zooi vandaan. Die willen het allemaal niet weten. En ik denk dat Windows 7 echt heel sterk is in het heel ver wegduwen van de technische dat is misschien wel zo. Maar ik heb een vrij grote groep klanten, oudere mensen, die een oude computer hebben die eigenlijk aan vervanging toe is. Maar ik kan het me niet over mijn hart verkrijgen om ze een nieuwe computer te verkopen. Want ze kunnen er niet meer aan wennen. Het is zo radicaal anders. Ja. En het probleem is dan dat zij een hoop geld uitgeven aan een nieuwe computer en vervolgens er niet meer mee om kunnen gaan. Mm-hmm. Dus ik spendeer vaak nu geld aan reparaties. Zoveel geld aan reparaties dat je er bijna een nieuwe computer voor kunt kopen. Maar alleen omdat die mensen niet over kunnen stappen. En dan wil ik even iets anders lanceren. Als we natuurlijk kijken naar het welvaartsprobleem in de wereld en dat we allemaal steeds ouder worden en ook met steeds meer, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van wat is het raar dat die ontwikkelingen allemaal zo verschrikkelijk hard gaan. iPhone 3, iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad 1, iPad 2, iPad 3 en ook de Windows natuurlijk. Ik merk dat het is voor mij heel makkelijk om het allemaal bij te houden. Maar goed, ik heb ook 3 telefoons en mensen vragen dan van waarom doe je dat en hoe zit dat dan en zo. Aan de andere kant zijn er steeds meer mensen, ook jonge mensen, die er heel veel moeite mee hebben om het allemaal bij te houden. En ik vraag me af van, ben ik dan de enige die dat ziet? Want ik erger me ook, dan doe ik Gmail open en dan is er weer een nieuwe interface. Precies. En dat kost een halve dag. Ja. En dat vind ik vreselijk irritant. Dan denk je, wat was er nou eigenlijk mis met dat vorige ding? Weet je, nou kan ik een e-mail versturen, dan staat er niet nieuw bericht, maar dan moet je iets anders doen. En er veel meer informatie erin stoppen. En, zouden die bedrijven die dan zo gedreven worden door technologische vooruitgang, zouden die dan niet snappen dat er ook een handleiding bij moet? Van de week kwam iemand naar me toe. Iemand van, jaar of begin 40. En die zei, ja maar daar, heb je dan niet een handleiding van Google? En dat was een serieuze vraag. En mijn eerste reactie was een beetje lacherig. En toen dacht ik, zo is het eigenlijk ook wel, weet je. Dus ik heb heel netjes uitgelegd dat de diensten van Google, dat is niet een doos die je koopt waar iets in zit en waar dan ook een boekje bij zit. Maar op dat niveau zitten de meeste mensen nog. Het gaat gewoon zo verschrikkelijk hard. Ja, het gaat heel erg hard. Ik heb een Nokia N9 aangeschaft van de week. En dat ding, dat werkt gewoon alleen maar op Windows 7. Niks anders. Geen Vista, geen XP. Wacht even, maar ze hebben een Migo-versie ook, hè? Ja, bedoel je, sorry, Bart, bedoel je dan de driver of bedoel je dan het bestuursysteem? Software om mee te praten. Om te kunnen synchroniseren en te communiceren met het apparaat. Dat doe je nog met een kabeltje. Dat werkt alleen met Windows, ja. Ja. Het apparaat zelf is in een Migo-versie ook, hè? Dat is niet zo raar ook, hè? Want Nokia en Microsoft werken natuurlijk samen. Jawel, maar waarom dan geen Vista en XP ondersteunen? Want er is wel een programma voor OS X, dat dan wel. Ja. Maar dat ding in USB-mode zetten en gewoon wat bestanden op kopiëren. Ja, dikke lul 3 bier. Hij ziet ze gewoon niet, hè? Nee, gewoon echt jammer, maar helaas. Je moet het met het Nokia-programmaatje erop zetten. Ja. Anders kan de telefoon ze niet vinden. Nou, uiteindelijk maken ze zichzelf daarmee natuurlijk verslagen belachelijk. Ja. Ja. Ik heb heel lang dat gevoel gehad bij die memory sticks van Sony. Dan kocht je gewoon een naoorlogsapparaat. Maar dan zat er alleen maar memory stick ondersteuning op. Want ja, dat was immers Sony's externe geheugen. Geen USB, geen SD of andere normale standaard dingen. Die Duo memory, ja. Ja, en dan krijg je het gevoel van, ja, wacht eens even. Wat is hier aan de hand? Ja. Raar. Goed. Speaking of which, trouwens. Hebben we al wat van die Windows 7, die nieuwe Nokia, wat is het? De Omnia, geloof ik. Waar nu heel veel mee... Hij gaat er binnenkort aankomen. Ik heb er verder nog niet zo heel erg veel van gezien of gehoord. Nee? Nee. Ik moet dat is een telefoon? Dat is een telefoon, ja, met Windows 7 erop. Dus een toestel van Nokia met sturingssysteem van Microsoft erop. Lumia of zo. Nee, toch? Oh, je bedoelt de Lumia, ja, die is ja. er. Ja, die is nu in de winkels. Ja. Ja. Die heb je nog gemist. Die vierde telefoon. Ja. Ja, je hebt een N9 gekocht, ja. Ja, N9. Ja, dat is een geweldige telefoon. Alleen jammer dat het enigste toestel wat ooit gaat komen met dat operating system. Het scherm. Oh, wacht, jij hebt er eentje met met Migo. Ja. Oké. Okay. Want die Lumia is eigenlijk de N9 met Windows. Ja, er is dus nog hoop voor je, Bart. Binnenkort gaat het automatisch geüpgraded. Wordt het gewoon gekilled met de kill switch? Wordt het gewoon. Er komt geen Windows voor. Er komt wel een nieuwe memo voor. Maar. Ja. Goed. Rim? Over telefoons gesproken. Ja, ik was van de week in Berlijn. Mm-hmm. En daar liep ik zo'n mediamarkt binnen. Maar van tevoren gingen we een kopje koffie drinken. En toen zagen we op de televisie dat Amazon een Kindle aanbiedt voor €99. Ja. Nou, dat is leuk. Doen ze dat in Nederland ook? Heb je de reclames gezien daarvoor of niet? Zou de Duitse Kindle het ook in Nederland doen, is je vraag. Nee. Wordt die ook in Nederland voor €99 aangeboden? Nee. Ja. Ja, tenminste, je hebt natuurlijk de Nederlandse Amazon-shop is nog niet online. Oké, maar goed. Nou, in ieder geval, ze hebben grote reclames echt. En dat is op de Kuurfürstendam zijn dat schermen van 6 meter hoog, waar dat allemaal over. Dus wij naar binnen bij Mediamarkt. Waar we vroegen, nou, we willen zo'n ding voor €99. En wat is dat dan? Is dat de Kindle Fire? Nee, nou, het is dus het oude model van de Kindle. Hè? Wat ze eigenlijk volgens mij gewoon in Europa een beetje aan het uitverkopen zijn. Maar toen bleek dat dus alleen maar via het internet te koop te zijn bij Amazon. En die man die was daar wel een beetje, die verkoper, het was duidelijk dat ik niet het eerste was die dat vroeg. En dat hij daar met zijn Argos en Sony en wat hebben ze allemaal aan e-readertjes. Dat hij zich behoorlijk onder zijn duiven geschoten voelde. Want €99 is voor een e-reader geen gekke prijs natuurlijk. Nee, en €99 in Duitsland is natuurlijk net zoveel als 99 Griekse euro's of Nederlandse euro's of ja. Spaanse of Italiaanse of Ierse euro's. Ja. Maar ik vond het een prijs waarvan ik dacht, maar die man die wist me dus op dat moment alles vertellen waarom je dat ding niet moest kopen. Want dan zit je vast aan de boeken van, Amazon natuurlijk. En je kunt niks anders laten zien en geen pdf's en dat soort dingen. Dus hij vond dat zijn apparaatje van Argos en wat er maar lag, ja, dat is beter waren. Hij krijgt er gewoon geen commissie op. Dat is er natuurlijk gewoon. Ja, nou, hij kan het niet verkopen. Dus Nee, het is eigenlijk ook niet voor hem. Want dat moet maar kan zo'n Kindle dan wel pdf's lezen en zo? Nou, wat je kunt doen is... er is een heel goed e-book programma. Dat heet Kaliber. Je moet zeggen, there's an app for that. En dat ding is open source voor Linux, Mac OS X en Windows. En... ondersteunt verschillende e-books en converteert tussen de verschillende platforms. Het maakt niet uit wat je hebt. En daardoor kun je het beschikbaar maken voor welk apparaat je ook hebt. Okay, dus het zit vol om zo'n dingetje te kopen, want voor $99 is dat voor, voor de kerstboom. Het is ideaal voor het lezen van boeken. Ik heb er sinds kort ook een Sony. En ik vind het ideaal. Maar het is echt alleen voor het lezen van boeken. Ik heb een aantal technische manuals erbij genomen waar afbeeldingen in zitten. En dan is het al gauw een stuk minder. Voor afbeeldingen is het niet zo geweldig. Ik leg dan uit als mensen aan mij vragen, moet ik nou een e-reader of een iPad kopen? Dan zeg ik, nou ja, voor alleen lezen. Kijk, ze zijn even groot. En een e-reader gaat veel langer mee qua batterij en zo. Alleen je kan er alleen maar op lezen. Ja, dus het is alleen voor leesboeken. Als je ook e-mail wil doen, of als je ook dit of als je ook dat wil doen, ja, dan kan je beter een iPad nemen waarmee je ook dingen kunt lezen. En die dan wel iedere nacht aan opladen moet. Nou, voor een prijsniveau van 99 euro zou ik zeggen, doen ze allebei maar. Ja. Ja, maar het feit dat je ze dan allebei mee moet nemen, betekent voor mij dat ik dan alleen maar een iPad heb en geen e-reader nog. En ook weer ladertjes en dat soort dingen. Dat ja. Is dat. Ja. Nou ja, het is wel interessant. Ik ben ook wel benieuwd waar het heen gaat. Ik vond de kerstsfeer in Duitsland wat afgezaagd. Wat minder. Ze zijn er op het moment de sfeer in de winkels. We zijn in Dortmund geweest, in Düsseldorf en in Berlijn. Een beetje rondgekeken. Ik vond de sfeer in de winkels wat gematigd. Ook de normale kerstmarkten waar ze van die vreselijke warme wijn verkopen en zo. Was wat minder sfeer. En wat me opviel, dat daar producten als mp3-spelertjes, wat je toch eigenlijk verwacht als echt kerstcadeautjes, op de kerstmarkten helemaal niet waren. Dat is allemaal ouderwetse houten troep en vreterij. Je moet naar de miljonairsfeer, Luc. Ja, ik denk dat daar dat ook... geen crisis. Dat is het gewoon. Ja. Je ziet gewoon crisis. De crisis voel je. Dat is helaas waar. Ook de straatverlichting was minder dan ik vorig jaar gezien heb in Berlijn. Het is er allemaal nog, maar het is kleiner. Ja, jammer voor de handel, maar... Uiteindelijk blijven dan de mensen weg. En stort het allemaal in elkaar. Komen er geen mensen meer, dus heeft het ook geen zin om daar een standje te hebben. Dat weet ik niet. Ik zag wel mensen. En volgens mij is het zo dat mensen dus ook een beetje gaan shoppen. En wat in Duitsland voor mij heel duidelijk was dat bijvoorbeeld... Op de Kurfürstendam kost een glaasje glühwein €3,50. En in Potsdam, dat is dan 30 kilometer verder en een oud-Oost-Duitsland, kon je het voor €1,50 krijgen. Kijk. Overigens uit flessen die voor 99 cent bij de Aldi worden. Polarisatie. Dus over crisis gesproken, de glühwein gaat ook al slecht. Wat mij ergens opviel, een berichtje was, wat we trouwens over oude spullen verkopen, dat Apple nog 3,5 miljoen iPhone 3GS verkoopt. Nou, ik was ook verbaasd, want ze verkopen ook gewoon nog de iPhone 4. Die kun je gewoon nieuw kopen met 8 gig voor €499 inclusief btw. Ja. Dat dacht ik zo. Dat is natuurlijk de keerzijde van al het succes, dat ze zo belachelijk veel van die apparaten hebben, dat ze eigenlijk al voordat ze door hun eigen voorraad heen zijn alweer een nieuw type hebben. Is het dus het probleem van de hele wereld? Namelijk, ja, we zijn de ouderen eens kwijt. De berichten zijn dat Apple nog nieuwe maakt. Apple 3GS'en laat maken. Bloody hell. Ja, omdat daar dus nog vraag naar is. Mensen zeggen, nou, en misschien heeft dat te maken waar we het net mee hadden. Want mensen zijn uiteindelijk gewend geraakt aan hun apparaatje. Dat valt in het water of is niet goed. Ze zeggen, nou, ik wil weer zo eentje. Dat hoeft niet meer. Het doet het. Ik ben benieuwd wat ze dan kosten. Zouden ze dan hetzelfde kosten als het nieuwe type? Waarmee Apple eigenlijk zegt, ja, als je wil, mag je wel een inferieur apparaat kopen. Maar je gaat er niet minder voor. Nee, want de oude iPads zijn ook €100 goedkoper. Maar goed, dat is toch nog een heel schappelijke prijs. Kan je een e-reader verkopen, ja. Goed, over telefoons dan nog. Rim heeft het BBX trademark troep verloren. Dus ze waren natuurlijk al helemaal niet zo succesvol bezig de afgelopen tijd. Nu hadden ze een trademark voor hun operating system geschonden. BBX. En ze moeten dus weer terug naar BlackBerry. Dus het volgende OS is BlackBerry 10. Ja, daar wil ik wel even een paar dingen over zeggen. Ik ben natuurlijk zelf al jarenlang BlackBerry fanaat. En het doet natuurlijk al jarenlang pijn om te zien hoe BlackBerry eigenlijk het contact met zijn achterban verloren is. Ze kunnen in dat opzicht wel mee met menige politieke partij. Maar we dwalen af. Gisteren heb ik ontdekt dat Spotify er voor BlackBerry is. Eindelijk, daar ben ik wel heel blij mee. Het is dan wel weer 3 stappen terug in de tijd. Omdat ik net blij was dat mijn laatste nieuwste iPhone 4S met het nieuwste besturingssysteem ook muzieknummerinformatie kon doorgeven over de Bluetooth naar mijn Toyota Prius. En dat kan de BlackBerry dan weer niet. Dus dan moet ik wachten tot ze dat hebben ontdekt bij BlackBerry. Ik merkte ook op dat mijn nieuwe Bolt 9900, die op BlackBerry OS 7 draait ondertussen alweer. Eigenlijk, ja... Er zit een touchscreen op en daar hebben ze wat aanpassingen voor in het besturingssysteem gemaakt. Maar eigenlijk is OS 7 een versie die zo tussendoor gelanceerd is. Ik heb daar eigenlijk helemaal niets van meegekregen. Geen feestelijke opening of lancering of iets dergelijks. Dat was al bovenop een 6 waar eigenlijk ook niet zo heel veel mee aan de hand was. Behalve alleen maar de nieuwe versie. En dat was eigenlijk al bovenop een 5 die ook niet zo verschrikkelijk veel te bieden had. Dus ik heb het idee dat ze een inhaalslag aan het maken zijn. Misschien om qua nummer uit te komen op Internet Explorer 9 of iets dergelijks. Ik heb het laatste heel stuk over gelezen over hoe belangrijk het versienummer is en de hoogte van het nummer voor het aangeven van de volwassenheid van het product. Ja, je kan natuurlijk wel nummers ophogen, alleen als er geen functionaliteit tegenover staat, dan houdt het natuurlijk wel heel snel op. Nou goed, ze gaan nu BlackBerry 10 doen, maar eigenlijk ook omdat ze natuurlijk BBX niet meer mogen voeren. Ja, ze kunnen gelukkig wel BBXXX registreren. Ja, nou, ik vind dat ze gewoon... Ik ben gisteren ook begonnen met het strippen van mijn BlackBerry om alle fun gadgets eraf te halen en eigenlijk alleen nog maar de core over te houden. En het zou mij niks verbazen als BlackBerry zich wil redden, dat ze binnen nu en een jaar of twee eigenlijk alleen nog maar op de kern van de zakelijke shit zich gaan richten. En al die mooie dansende poppetjes eraf halen, want daar zijn ze toch nooit goed in geweest. Dat zullen ze ook niet worden. Oké. Nog iets anders? Nou, ik heb nog een interessant iets. We hadden het net over Windows 8. En nu heeft IDC gezegd, en dat bericht is een beetje, ik kwam het in Duitsland tegen, een prognose zeggen: Windows 8 wordt een PC-flop. Want er zijn problemen met de user interface en de compatibiliteit. Ja. En het is eigenlijk alleen maar voor huiscomputer, heimcomputer, hè, dus voor thuisgebruik. En dat gaat het niet maken, want Windows 7 is wel ondertussen wel een beetje gearriveerd en zit goed in de markt. Maar nou, dat is voor een bedrijf als IDC nogal een uitspraak om te zeggen. Ja, ik heb ook het gevoel dat het niet helemaal goed gaat met Windows 8. Alleen Microsoft kennen de trekkers gewoon op een bepaald moment Windows 7 gewoon uit de verkoop, ja, natuurlijk. Het kan, ja. Windows 8 is voor een andere doelgroep bedoeld. Ja, het probleem is gewoon verzadiging. Dus de vooruitgang gaat te hard. Dat is eigenlijk net wat we net over Apple hebben gezegd. Als Microsoft slim is, dan gaan ze gewoon nog iPhone 3GS'en bijmaken. En zeggen ze gewoon tegen de mensen: jongens, als jullie zo nodig het Windows XP willen, dan verkopen wij het gewoon. Ja? Alleen, denk er wel om. Als je een nieuwe printer van HP koopt, zijn er geen drivers voor. Als je dat maar gewoon doet. Maar ik weet niet of dat marketingtechnisch nou zo handig is. Dat dan langzaamaan alles niet werkt en het allemaal crap is. Nee, natuurlijk. Omdat iedere euro die ze in marketing gestoken hebben, ze natuurlijk besteed hebben in het juist uitleggen waarom we er vanaf moeten. Maar ik bedoel, je ziet dus dat twee verschillende grote bedrijven daar op een andere manier mee omgaan. De een zegt dus van: we ontwikkelen door. Maar als jij nog oude troep wil, dan verkopen we dat gewoon. Tegen korting dan nog weliswaar. Dan kunnen we en van onze oude voorraad af en we blijven gewoon doodleuk nieuwe telefoons bijmaken. En de andere zegt dus van: ja, oud, daar doen we niet meer aan. Het moet nieuw. Ook al heb jij er helemaal niks aan en heb je er alleen maar last van. En een van die twee. Ik denk dat er een grote handen gaat ontstaan in bedrijfjes die oude licenties gaan opkopen. En gaan ondersteunen. Hoewel dat ook moeilijk is, hè, want licenties zijn niet overdraagbaar. Nee, dat is in principe illegaal. Ja. Dus dat is lastig. Behalve als het OEM-licenties zijn die getrouwd zijn met de hardware, dan kan je het wel bij de hardware doen. Maar op zich, als jij een licentie afneemt, en dan komt die op jouw naam en dan is die niet door iemand anders te gebruiken. Zelfs niet tegen betaling, of misschien juist niet tegen de betaling. Dat is lastig, ja, hoor. De enige redding of de enige uitweg die daarin is natuurlijk het afnemen van diensten. Ja, dat het allemaal veel meer cloud gebaseerd wordt, dus dat het niet meer zo erg fysieke licenties meer zijn. Dat het meer het recht is om het te gebruiken. Ja. Het zou kunnen zijn dat er iemand binnenkort natuurlijk gewoon een Windows-achtig operating system ernaast gaat zetten of zo. Of verwachten we dat niet meer? Dat er uit Israël, uit een totaal onverwachte hoek, opeens iemand zegt: kijk, wij hebben ook een operating system. Nou, ik denk niet dat zo gauw zal gebeuren. Wat ik wel aardig... Ik zag gisteren op de EO op Nederland 2 de vijfde dag. En er was aandacht voor gezinnen die boven gemiddeld verdienden en die dan plotseling werkloos werden en die nu 5 stappen terug moesten doen. En dan was de kredietbank aan het woord. En die zeiden: ja, in plaats van dat mensen gedwongen hun huizen moeten verkopen en de bank maar 60% van de executiewaarde krijgt, zijn wij nu aan het bemiddelen en kijken of we in overleg met die banken een hypotheek kunnen oversluiten voor die arme mensen. Waarbij de bank dan 80% terugkrijgt. Dan moeten ze een verliesje nemen. Maar dan kunnen die mensen blijven wonen. En dan hopelijk komt het dan allemaal wel weer goed. En toen dacht ik van: ja, zo'nzelfde soort systeem kun je natuurlijk uiteindelijk ook wel verwachten in computerland. Als het heel slecht gaat met een bedrijf. Of als het met een bepaalde technologie niet wil lukken. het afkopen van grote fiasco's. Het is een andere manier van ernaar kijken en ervoor kiezen om nu je verlies te nemen. Maar misschien, misschien dat ze er iets van kunnen leren. Nou, het zal wel aan mijn koorts liggen, maar ik ben nu even het gesprek kwijt. Wat praktische dingen. Volgens de thuiswinkelorganisatie is online 35% meer verkocht rond de Sinterklaas, de kerst. Andere berichten zeggen dat de grote winkels, de grote stenen winkels in Amerika en Engeland enorm aan het afprijzen zijn omdat ze handel zien verschuiven. Dat is precies wat ik bedoel, ja. Ja, nou goed, een van de dingen die mij ook opviel is 3D, waar iedereen allemaal heel wild over deed, is nog steeds, dat zou dus dit seizoen door moeten breken. Nee, wat je ziet eigenlijk is dat de bedrijven Samsung, Sony, Fujitsu eigenlijk een beetje dwars zitten. Er is net een rapport van Panasonic uitgekomen. Nee, van LG, die zegt dat hun passieve brilletjes door de consumenten, en daar hebben ze een onderzoek gedaan, beter geaccepteerd worden dan actieve brilletjes, waar dus een batterijtje in zit en die wat zwaarder zijn. Maar het algemene beeld is dat die 3D ook dit jaar weer niet is aangeslagen. Het is gefabriceerd, hè? De mensen hebben het niet nodig, ze willen het niet. Dus alleen maar omdat het technisch kan, willen die fabrikanten er doorheen duwen. En ondertussen maken ze elkaar het leven moeilijk ermee. Proberen ze elkaar de loef af te steken. Maar de eindgebruiker die heeft, als ik een nieuwe tv ga kopen, dan zit het erin. En misschien wordt het morgen wel wat. Dus dan kan ik maar beter het bedrijf kopen dat de meeste labels en de meeste standaard dingen heeft. Maar het is niet omdat de mensen het zo graag willen. Oké. Nou, misschien de C-bit van volgend jaar. Misschien krijgen we nog 4D. Daar heb je wel een bril voor nodig. HP is wel deze week ook officieel aangekondigd dat ze hun notebooks en alles niet meer met 3D-ding gaan uitrusten. Nee. Dus HP is in ieder geval al van het spul afgestapt. Voor de rest viel mij op dat Acer CEO zegt... We're going to stop selling cheap, unprofitable crap. Dat is misschien ook wel interessant. Dat is erkennen dat de netbooks van 3 jaar geleden een mooie move zijn geweest van Acer en Asus om zich in de markt neer te zetten. Maar dat die dingen natuurlijk in de praktijk substandard zijn. En dat is ook wat de ultrabook van Intel natuurlijk wil bereiken. Die willen van die hele kleine goedkope rotdingetjes, ze willen upgraden. Als je iets mee wil nemen, dan neem je maar een iPad of zo, of een tablet. En wil je wat beter, neem dan in godsnaam een 10, 11 of een 13 inch laptopje mee. Of een notebook. Een ultrabook. Maar goed, als CEO's hun eigen spullen als unprofitable crap gaan omschrijven, dan gebeurt er wel wat in de markt. Ja, maar dat was wel bekend, hè, dat er aan die netbooks uiteindelijk heel weinig verdiend is. We willen profitable crap. Ja, zoiets. We willen een crap, maar profitable crap. Ja, precies, ja. Ja. Wat hebben we nog meer? Ik wil nog wel even iets kwijt over Facebook Timeline. Hebben jullie dat gehoord? Het bedrijf dat heet Timelines. Met een S achter. Dat zegt Facebook. Dat gebruik van het woord timeline door jullie. Dat vinden wij niet zo leuk. En dan zegt Facebook. Ja, maar wacht even. Dat doen wij niet alleen. Dat doet Twitter ook. Die gebruikt ook timelines. En een maand of twee geleden maakte ik al een grapje op Twitter. Van zou Facebook het woord timeline al geconfiskeerd hebben en hebben gezegd dat is van ons. En toen reageerden de mensen heel verontwaardigd van nee, timeline is een gewoon woord. Nou, nu zie je het eigenlijk dus. Er komt alweer gesteggel over wie het woord timeline mag gebruiken. Ja, en niet dan zozeer hebben nu rechtszaken naar elkaar op gang gezet, toch? McDonald's van I love it. He, dat is dan geregistreerd als kreet. Waarvan je kan zeggen I love it, hallo. Mag ik in een restaurant niet zeggen I love it, ja? Nee, want dat is McDonald's. Ja. Ja. Daar word je niet goed van. Goed. Wat hadden we nog meer? Nou, een heleboel gesteggel in Amerika over de wetten die ze willen aannemen om illegale sites, wat ze dan auteursrechtelijk illegale sites noemen, om die te kunnen stoppen. Hè? Dus... Er komt een wet en dan als jij wat fouts, als jij het woord timeline gebruikt hebt op jouw website, dan kan Facebook een klacht indienen bij het ministerie. En het ministerie kan dan zonder vorm van proces De overheid kan zonder vorm van proces kan dan zeggen, weg met die, die stuurt een briefje naar je provider en dan moet je provider die site of die, die berichten of wat dan ook van hun dingen halen. Nou, dat zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld een club als YouTube, waar ontzettend veel copyright materiaal op staat en auteursrechtelijk materiaal, en daar proberen ze wel wat aan te doen, maar dat die met één klap gewoon uit de lucht gehaald zou kunnen worden. Nou, dat, daar is nogal wat over te doen, over die, die wetten. Er zijn ook allerlei protest-e-mails die je kunt insturen en zo enzovoort. Maar het is nogal een hele heftige zaak. Door de lobby van de auteursrechtenorganisaties en de filmbedrijven en de studio's aangekaart. Copyright-terroristen krijgen straks. Ja, en men is daar bezorgd over. En zelfs de Europese Commissie heeft nu, of de Europese Raad van Ministers, die zijn eigenlijk nog machtiger dan de Commissie, die hebben gezegd, hier moeten we toch even gaan oppassen. Want we zijn hier de vrijheid van meningsuiting toch een beetje te zwaar aan het beperken. We zijn tegen illegale en hackers en dat soort dingen. Maar hier geef je de Amerikaanse regering wereldwijd. En dat is het probleem. Want als de Amerikaanse regering dat tegen Google zegt, dan moet Google dat natuurlijk dat overal doen. Dus het is eigenlijk een nationaal besluit of een nationale wetgeving die internationale gevolgen heeft. En nu heeft dus zelfs de Raad van Ministers van de Europese Unie heeft gezegd, nou, hier moet het er maar erg voorzichtig mee zijn. Nou, dat is de kans voor Europa om nog iets voor te stellen. Ja, ik begrijp dat we dat op dit moment het erom gaat dat wij alle soevereiniteit aan Merkel overdragen. Dat er dan dus een centrale geregeld, dat dit ook centraal geregeld kan worden hier in Europa binnenkort. Toch? Want we moeten nu allemaal bang gemaakt worden, zodat we onze eigen soevereiniteit gaan overgeven. Ja, en dat het liefst, het liefst zonder daar een referendum. Zonder controle. Dat, ja. Zonder referendum, het liefst. Hadden we die dan, soevereiniteit? Nee, maar wat er nu gemaakt, er wordt een organisatie gemaakt die dus over die tig miljarden, honderden miljarden gaat. En in Duitsland maakt zich men er vooral druk over dat het bestuur daarvan gevrijwaard is van iedere juridische consequenties. Die krijgen immuniteit voor het hele leven, voor wat ze maar doen. Dat is niet iets wat uit Noord-Europa komt, maar uit Zuid-Europa. Want daar is dat heel gebruikelijk, dat als je daar de baas bent van de bank of de baas van een land of wat dan ook, of je zit in het parlement, dat je immuun bent voor gerechtelijke vervolging. Maar dat is onder meer deel van deze deal. En dat is toch wel heel eng. Act. Ja. Nee, we gaan. Men gebruikt de crisis om al wat door te drukken. Nou, goed. Ja, wag the dog. Ja. Ik de dok. Nog iets wat me opviel is dat er over de pricing van e-books. In Nederland is die vrijgegeven. Dat wil zeggen, e-books vallen niet onder de vaste boekenprijs. Maar wat is nu in Amerika gebeurd? De Department of Justice is aan het kijken naar met name naar Apple. Of die met de pricing van e-books de zaak niet, omdat ze bijna een monopolie hebben, natuurlijk via iTunes voor Apples. Of ze daar niet monopolistisch bezig zijn en de prijs opdrijven. En dat schijnt ook de Europese Commissie te vinden. En men onderzoekt dus op hoog niveau via hearings en allerlei dingen de elektronische boeken. Ik heb ook het een en ander over gelezen. Die e-books die worden allemaal kunstmatig hoog gehouden. Ja. Maar goed, dat gebeurt overal. Niet alleen met de e-books, ook met de telecom providers is nu weer een ding aan de gang. En ook met de zorg, hè, waar je vrije marktwerking hebt. Ja. Ja, maar het leuke is dat een paar jaar geleden zeiden we dus van, nou, je gaat van 4 naar 3, je haalt Telfort als prijsbreker eruit. En dan gaan de prijzen dus omhoog. En dat hebben ze op allerlei buitengewoon slimme maniertjes gedaan. Door wat langere teksten te doen. Het is een spelletje van de providers die geld willen verdienen. Ja. En de burger betaalt. Goed, maar zo gaat het altijd. Sluit ik het mee op, want ik moet er weer vandoor. Ja. Oké. Ja, oké. Volgende week, mensen. Doei. Ik wou nog even, we hadden het al eerder over General Electric, die in de softwarebranche gaat. Het lijkt nu in een heel specifieke softwarebranche, namelijk in de electronic health business. Ja, in ieder geval daar. Je daar 1000 man aan het werk zetten, en dat zijn er nu weer 750, maar oké. Ze zijn samen met Microsoft, in de buurt van Microsoft gaan ze een campus opzetten om electronic health te doen. En dat is waar GE al heel lang natuurlijk in zit. In allerlei huishoudelijke apparaten, maar ook gezondheidsapparaten, massagedingen. Dat is General Electric. Nou, ik denk dat dit wel het begin is van wat we die aankondiging die we zagen, is waarschijnlijk toch het begin van een strategie van General Electric om op allerlei gebieden zich met automatisering te gaan bemoeien. En we zien toevallig, dit is natuurlijk hun ding, dus hier gaan ze natuurlijk sowieso in beginnen. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat we GE nog veel vaker op onze radar gaan zien. Mm-hmm. Ja, nou ja, dat is ook logisch. Het is een heel groot bedrijf. Jongens, ik haak ook af. Ik moet Oké. Hoi. Bedankt. Doei. Tot volgende week. Bart, ik wou nog even ik zag iets over Gemnet. Heb jij daar ook wat over? Gemnet? Ja. Wat heb je daarover gezien? Het is gehackt. Dus het is weer een CA-certificaat issuer van KPN. Dus een KPN-dochter Gemnet heeft de hele site is open gehackt via PHP MyAdmin. Wachtwoorden zijn uitgelekt, alle data is uitgelekt. Dus we beginnen gewoon opnieuw met DigiNotar. DigiNotar perikelen. Het lijkt allemaal inderdaad een beetje daarop. Maar volgens mij hebben ze wel geleerd van hun vorige fout en wordt er beter op gelet. Hmm. En hebben ze heel snel die website neergehaald toen er gedetecteerd was dat dat mogelijk is niet in de hand was, in de haak was. Dus of er inderdaad zoveel is uitgelekt, ik weet het niet. Ik heb er eerlijk gezegd niet zo heel erg veel over gehoord. Dus of dat waar is of niet waar is, kan ik je niet vertellen. Nou, het is sowieso bekend dat de hele site open lag. Het supervisor, het admin wachtwoord is BRA TICA4. Dus er is wel redelijk veel bekend, zou ik maar zeggen. Het was wel echt wel zorgelijk dat op dit niveau allerlei informatie uitgelekt is. Maar wat ik eigenlijk begrijp, dat het niet zo erg is als DigiNotar, omdat er geen certificaten zijn aangemaakt. Dus er zijn wel alle databases zijn benaderbaar geweest en alles is alles was eigenlijk gewoon lag open voor de wereld. Alleen voor zover ik begrijp zijn er niet echt opnieuw certificaten uitgegeven zoals bij DigiNotar. Maar dat is wat er nu bekend is natuurlijk. Oftewel, ze hebben de boel beter afgeschermd. Dus ondanks dat je in het systeem kun je niet overal bij. Ja, waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk is dat hun geluk. Want anders zijn ze natuurlijk ook meteen opgedoekt. In ieder geval is het wel zorgelijk dat op deze manier dit soort bedrijven. En dit was het officiële supervisor wachtwoord. Dat is ook niet echt sterk te noemen. Sowieso is het misschien wel een zaak om via certificaten en zo alleen maar adminrechten op zo'n systeem. Dus als ik vanaf buiten zo'n systeem wil benaderen als administrator, dan snap ik niet eigenlijk waarom een certificatenbedrijf er geen certificaten voor uitgeeft. Dus dat ik, zal ik maar zeggen, dat ik eerst een certificaat moet installeren in mijn browser voordat ik als adminrechten zo'n site kan overnemen. Staat een beetje haaks op het doel waar dat hele bedrijf Gemnet voor is. Ja. Wat hebben we nog meer? Ik heb deze week eerlijk gezegd niet zo heel erg veel gezien. Ik ben veel afwezig geweest op pad en daardoor heb ik het nieuws wat minder gevolgd. Dus ik kan je eerlijk gezegd niet zo heel veel vertellen. Ik heb weinig gezien wat ik dacht van hey. Oké, nou dan laten we het hierbij de podcast afsluiten. Gezien mijn gigantische niveau van gezondheid. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. Feedback is te geven op itbende.nl. Iedereen tot volgende week. Doei. Okay. Hoi.